8 na koncercie. Później się okaże, że chłop ma coraz większe wzięcie. Nie wchodzimy w sfery prywatne, to co dla nich normalnością, dla niego jest nie tak. Ten misternie utkany schemat manipulacji, miejsce i czas akcji, cud i środek wakacji. Generuje w sobie stan totalnej afirmacji. Alternative fest stwori pewność pełnej akceptacji. A jeśli ci się w tobie chociaż trochę dojrzałości, nie naciśniesz teraz to, wysłuchasz tego w całości. Więc wodze z jest...